Φύγε λοιπόν, αφού το θες, τη μοναξιά θα αντέξω. Δεν το περίμενε κανείς πως θα χωρίσουμε εμείς και πως για πάντα από σένα θα ξεπλέξω. Επιτέλους είμαι μόνος, επιτέλους χωρίσα και επανάθεμα την ώρα που σε πρώτο γνώρισα. Τόσα χρόνια μου είχες κάνει τη ζωή μου κόλαση. Σε ανέχτηκα πολύ, μα τελειώσαμε τρελή. Φύγε κι ώρα σου καλή. Επιτέλους είμαι μόνος. Φύγε λοιπόν, αφού το θες, θα αντέξω το αντίο. Δεν θα σε δω άλλη φορά και νιώθω μέσα μου χαρά που το διαλύσαμε για πάντα εμείς οι δύο. Επιτέλους είμαι μόνος, επιτέλους χωρίσα και επανάθεμα την ώρα που σε πρώτο γνώρισα. Τόσα χρόνια μου είχες κάνει τη ζωή μου κόλαση. Σε ανέχτηκα πολύ, μα τελειώσαμε τρελή. Φύγε κι ώρα σου καλή. Επιτέλους είμαι μόνος, επιτέλους χωρίσα και επανάθεμα την ώρα που σε πρώτο γνώρισα. Τόσα χρόνια μου είχες κάνει τη ζωή μου κόλαση. Σε ανέχτηκα πολύ, μα τελειώσαμε τρελή. Φύγε κι ώρα σου καλή.